Isang pulis na nangingiki upang may pambili ng beer. Bisikletang paro-paro, 68, sumeblang saka. Pag may bagyo'y lunod sa lupa,